Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Wtorek, 22 kwietnia, na zegarze 14. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dzień pogrzebu papieża Franciszka będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Na uroczystości pojedzie para prezydencka. Władze Rzymu spodziewają się w sobotę miliona gości. Ceny noclegów zdrożały o ponad połowę. Były wiceminister w rządzie PiS, Marcin Romanowski, nie będzie ścigany czerwoną notą Interpolu. W sobotę w Polsce żałoba narodowa. Tego dnia w Watykanie zaplanowano pogrzeb papieża Franciszka. Weźmie w nim udział parę prezydenta Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, informuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. To jest wielkie wydarzenie dla Kościoła, ale to też będzie pożegnanie prezydenta z papieżem, którego pontyfikat trwał, można powiedzieć, w czasie tych dwóch prezydenckich kadencji. Prezydent Duda był jednym z tych polityków, którzy, myślę, że należą do polityków, którzy najczęściej spotykali się i rozmawiali z papieżem Franciszkiem. W związku z pogrzebem papieża uroczystości w Gnieźnie, związane z tysiącleciem koronacji Bolesława Chrobrego, zostaną przesunięte na piątek. Franciszek zapoczątkował w Kościele wiele procesów, których nie da się zatrzymać, uważa kardynał Kazimierz Nycz. Arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej podkreśla, że zmarły wczoraj Ojciec Święty nie wahał się zabierać głosu, gdy uznał, że jako papieżowi nie wolno mu milczeć. Chciałem się posłużyć przykładem z ostatnich tygodni jego pontyfikatu, kiedy mianowicie napisał list do biskupów amerykańskich, za który potem oberwał od pana prezydenta Trumpa, bo mu powiedział, żeby się zajął Kościołem, dał sobie spokój. Wiedział, że nie wolno mu milczeć wtedy, kiedy chodzi o migrantów z Meksyku, wyrzucanych. On sam był kiedyś migrant. Pogrzeb Franciszka w sobotę o 10 na placu Świętego Piotra. Papież zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. A w związku z uroczystościami w Rzymie drastycznie wzrosły ceny hoteli. Ceny dwuosobowego pokoju w przyzwoitym hotelu podniosły się już ze 150 do 250 euro, a noclegi w okolicach Watykanu potrafią kosztować 400 euro za dobę. Nieco taniej jest w miejscach bed and breakfast. Podobnie, choć nie aż tak drogo, było tuż po śmierci Jana Pawła II. Wówczas na pogrzeb przybyło ponad milion osób, głównie z Polski. Tym razem oczekuje się licznych przybyszów z Ameryki Południowej. Kolejnej fali napływu turystów i dziennikarzy z całego świata można się spodziewać podczas konklawy. Rozpocznie się za zamkniętymi drzwiami między 5 a 10 maja. Włoskie agencje turystyczne informują, że otrzymują bardzo wiele zamówień na noclegi w pierwszej połowie maja, a także, głównie ze Stanów Zjednoczonych, zapytań o bilety wstępu na konklawę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Interpol nie wystawił czerwonej noty za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Poseł PiSu jest ścigany europejskim nakazem aresztowania, przekazuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Decyzją sekretariatu generalnego sprawcie poszukiwania nie zostaną w tym systemie interpolowskim zamieszczone. Czy nie będzie pan Marcin R. poszukiwany kanałem interpolowskim? Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przed aresztowaniem uciekł na Węgry, gdzie dostał azyl. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale w akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym wciąż uczestniczy 500 strażaków z Podlasia, ale też z Poznania, Lublina czy Olsztyna. Służby działają z ziemi i powietrza, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzezowski. Jeżeli chodzi o śmigłowiec należący do policji Black Hawk, to jest 219 tysięcy litrów wody, które zostały tylko wczoraj zrzucone. Jeżeli chodzi o śmigłowce należące do Lasów Państwowych, to jest 125 tysięcy litrów wody. To nam pokazuje skalę zaangażowania statków powietrznych, do tego setki osób. To jest trzeci tak duży pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w tym roku. Bardzo wszystkich proszę o to, żeby zachować rozwagę, przede wszystkim nie wypalać traw. Ogień strawił już 450 hektarów parku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz więcej chmur. Miejscami możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burza z gradem. Najchłodniej nad morzem, maksymalnie 13 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu, 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po 14. Tu my Myśliwiecka 357. Hanna Dołęgowska, Katarzyna First-Wojtkowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Drugą godzinę rozpoczynamy od zespołu Stereophonics. Ta piosenka zapowiada ich płytę, tę najnowszą, która ma się ukazać już w najbliższy piątek. Hear that princess let down your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? Your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? Make 'em laugh, make 'em cry, make 'em wait. Nowa płyta Stereophonics ukazuje się w piątek. Ten utwór Seems Like You Don't Know Me to jeden z zapowiadających ją singli. A co jeszcze przed nami do 15 w Trójce? Oczywiście sporo muzyki będzie. Na to zawsze Państwo mogą u nas liczyć, ale będzie też Mateusz Adamczyk. Dzisiaj o tym, skąd się wzięło takie sformułowanie PAL 6 albo PAL GO. Albo ją 6. No a Ewa Mierzejewska w cyklu Przystanek Świat dzisiaj opowie o pomyśle na walkę z przestępczością rodem z powieści Filipa K. Dicka i filmu Raport Mniejszości. Wszystko wyjaśni się jeszcze przed 15. A teraz słuchamy płyty, która już się ukazała. To nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. Nosi tytuł A Study of Losses. To nowa płyta zespołu Beirut. Ta piosenka, której dzisiaj posłuchamy, jest zatytułowana Tuanaki Atoll. Letting the whole world down. How will I be sure this time around? What if the sun O co chodzi w legendzie atolu Tuanaki, to informacje, które można łatwo znaleźć. Być może jutro Michał Nogaś więcej o tym opowie. To było nasze pierwsze spotkanie z nową płytą Zaka Condona i spółki. Co ciekawe, ten album powstał na zamówienie. Zamówienie szwedzkiej trupy cyrkowej, a ściślej mówiąc akrobatycznej, kompanii Żiraf. 18 utworów, 11 piosenek i 7 utworów instrumentalnych znalazło się na płycie i te utwory towarzyszą najnowszemu programowi cyrku kompanii Żiraf i ten program tak samo jest zatytułowany jak ta płyta, czyli A Study of Losses, nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia i jutro o tej porze. Jak się domyślam, z wielką przyjemnością, jako wielki fan zespołu Beirut, do tego albumu powróci Michał Nogaś. 13 minut po 14, Canons teraz i Sweeta.

do analizy informacji tysięcy osób skazanych, ale też świadków i ofiar, próbując identyfikować osoby najbardziej narażone na popełnienie poważnych przestępstw z użyciem przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości ma nadzieję, że projekt pomoże zwiększyć bezpieczeństwo publiczne, ale eksperci nazywają go przerażającym i dystopijnym, co komentuje dziennikarka portalu First Post Palki Sharma. Experts have some thoughts. They call the tool chilling and dystopian. First, the system will process highly sensitive information of innocent people and those who have gone to the police for help. Plus, it could threaten citizens' rights. Eksperci boją się m.in. wycieków danych niewinnych osób, które zwróciły się do policji o pomoc. Wskazują też na zagrożenie dyskryminacji rasowej przy profilowaniu potencjalnych przestępców. Mówią również o niedoskonałości obecnie stosowanych narzędzi, na przykład do rozpoznawania twarzy. We see this with the AI facial recognition system used by the US police. It fails to accurately identify black faces. Brytyjski rząd zapewnia, że program jest na razie tylko w fazie badań oraz, że do testów wykorzystywane są tylko dane skazanych przestępców. Raport mniejszości z 2002 roku mógłby naukowcom posłużyć za przykład, co może pójść nie tak. Tak, zdecydowanie. Kto pamięta ten film i kto pamięta opowiadanie Filipa K. Dicka, wie, że nie należałoby się chyba wzorować na tych wydarzeniach. Ewa Mierzejewska jutro powróci z kolejną opowieścią w cyklu Przystanek Świata. My teraz wracamy do najnowszego utworu formacji Stereolab. W zeszłym tygodniu to była jedna z naszych piosenek dnia. Aerial Troubles. W związku z tym utworem Przypomnę Aerial Troubles i Stereo Lab. Też odsyłam Państwa do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. trójka.polskieradio.pl to ten adres, pod który należy się udać. Zbliża się 15, 8 minut pozostało do 15, więc kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jutro o tej porze spotka się z Państwem Michał Nogaś, a po 15 dziś w trójce Piotr Baron i audycja w tonacji trójki. My bardzo dziękujemy. Hanna Dołęgowska, Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy